casa voastră cât o lumină pe pământ. Fie viața voastră o laudă pentru Domnul. Fie al vostru cămin altar, al iubirii sfânt nectar, trăire, pace și mult har. Să vă iubiți ca și acum întotdeauna, chiar de vor fi pe-al vostru drum și încercări. Să vă iubiți, căci doar așa primiți cununa, când veți sosi pe plaiul veșnicei cântări. Cămin popas în orice zi și în orice ceas, pentru călătorul care trece, căci de unde poți să știi dacă nu-l veți găzdui pe mirele din veșnicii. Ca și acum întotdeauna, chiar de vor fi pe-al vostru drum și încercări. Să vă iubiți, căci doar așa primiți cununa, când veți sosi pe plaiul veșnicei cântări. Dragostea ceva legat e sentimentul minunat ce vi l-a sădit în inimii Domnul. Să-l păstrați neîntinat ca pe un diamant curat în toată viața necetat. Ca și acum întotdeauna, chiar de vor fi pe-al vostru drum și încercări. Să vă iubiți, căci doar așa primiți cununa, când veți sosi pe plaiul veșnicei cântări. Să vă iubiți, căci doar așa primiți cununa, când veți sosi pe plaiul veșnicei cântări.